maina bomo, maina bomo yaka e yaka, yaka kotundi samo te manangai na molimo na yo. Kokokate kotambolisa bomo inangai nasengi na yo makasi pengolu nasengi na yo bwanya pe mayele nasengi na yo komikitisa pe kotondisa mana molimo mayo ozali Oya kobikisa amolimo mwanga Na mipesi mubimba epai na yo Kwanga na bomo Kwanga na bomo yaka e yaka e Otika kilola pona kobikisa ngai Ngai moto pamba Yawe yolobi ozali kwanga na bomoi Oyo akulia yango akosua Bomoi naseko na mokonzi na yo yawe Oh kwanga na bomoi Yo yaki ndeko ikisa ngai Pema bena nga nyonso bemiango na ikuluso Nazongisela yo nini yawe Ozali